اینجا تهران است، برنامه دوم. شنوندگان عزیز، به برنامه بعدی ما که به طریق استریو پخش می شود توجه فرمایید. شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ترانه طاقتم به را که آهنگ آن را همایون خرم در گوشه بیداد همایون ساخته است و با صدای مرضیه و با همکاری گلپایگانی، مجید نجاحی، جلیل شهناز و ناصر افتتاح اجرا شده می شنوید. هر موج روان شد و مرمرا هر زور غمش شد و مرمرا من نشست منم در زور از شکست منم منا خدای عالم خانان من رقم زده شد یک بار من رقم زده شد بعد سر نوشت داده توست. آهسته تر برو که دلم زیر پای توست. گفتی شتاب رفتن ما از برای تو آهست تر برو آهست تر که دلم زیر پای تو چیزی نگفتم. ای دل نگفتم مرا از راه عاشقی هرچی بسوز هرچی بسوز چین همه آتش سزای تو. گفتی شتاب رفتن من از برای تو، دلم برنامه موسیقی ایرانی.